الباب الثالث والثمانون ومئتان باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى النملة ونحوها ہر جاندار حتیٰ کہ چونٹی وغیرہ کو بھی آگ میں جلانے کی سزا دینا منع ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعث فقال ان وجدتم فلانا وفلانا لرجلین من قریش سماهما فأحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما رواه البخاري۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک لشکر میں روانہ کیا تو فرمایا اگر تم فلاں فلاں کو پاؤ تو ان کو آگ میں جلا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے دو آدمیوں کا نام لیا، پھر جب ہم نکلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ فلاں فلاں شخص کو جلا دینا، لیکن آگ کا عذاب تو صرف اللہ ہی دے گا، اس لیے اگر تم ان کو پاؤ تو انہیں قتل کر دینا۔ بخاری۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة تعرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه؟ قلنا نحن، قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، رواه أبو داود بإسناد صحيح۔ قوله قرية نمل معناه موضع النمل مع النمل۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ اپنی بشری حاجت کے لیے تشریف لے گئے، ہم نے چڑیا کی طرح کا ایک سرخ پرندہ دیکھا، اس کے ساتھ اس کے دو بچے تھے، ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا، وہ پرندہ ان کے گرد مڈلانے لگا، اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پرندے کو اس کے بچوں کی وجہ سے کس نے درد مند کیا یعنی تکلیف پہنچائی ہے، اسے اس کے بچے لوٹا دو۔ اور آپ نے چیونٹیوں کی ایک بستی دیکھی جس کو ہم نے جلا دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بستی کس نے جلائی ہے؟ ہم نے جواب دیا ہم نے جلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کا عذاب دینا تو آگ کے رب ہی کو سزاوار ہے۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔